միանգամից կարած դիմանա, դա շատ կարևոր էր։ Ես պահին, որ իրանք այդ առաջի պահին, որ զինվորը այդ հարվածը հետ տվեց, ես պահի դրությամբ դա է, որ մեզ պահում է առաջնակցում։ Բոլորի տրամադրությունը տեղնա, ազնակազմի տրամադրությունը տեղնա, հրամանատարները տեղում են, հրամանատարների տրամադրությունը տեղում է։ Եթերում Կարսիկ հաղորդաշարն այսօր ապրիլի 5-ն է, օրի 3-7-ի։ Քնար Բաբայանի օրվա զրուցակիցն է Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան Կամո Սաֆարյանը։ Ապրիլի 1-ից Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկանքով սկսված մարտական գործողությունները Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան Կամո Սաֆարյանը համարում է Ադրբեջանի հերթական նեն քաղաքականության արդյունք, որից անմասն չի մնում Թուրքիան։ 94 թվականից միջև այսօր առաջին մտ լայնամասշտաբ այս ձևի նենք հարձակումն ենա, միանշանակ անկայուն վիճակ ստեղծել Թուրքիայի մենաշնորհնա։ Եվ Թուրքիան միշտ էլ Ադրբեջանի միջոցով գրացել է իր նենք բները, ինչպես հայության հանդիպա 18-19-րդ, 20-րդ դարերում իրականացրել, ծորը փորձում է Ադրբեջանի միջոցով Ղարաբաղի հանդիպի դյուների իրականացնել։ Ես ինքս կարծիքին ունեմ, որ մեր ժողովուրդը, հայությունը միշտ էլ այդ օրհոսական պահերին բավական միասնական ունենան, որ ոչ միաս չի կարա այդ ձևի միասնական լինի, ընկճելու ոչ մի ձև չեն կարա ունենան թշնամին։ Կար ժամանակում կարող է ինչ-որ մեկ, երկու օրվա մեջ ինչ-որ որոշակի հաջողություն, բայց ընդհանուր մեր բանակը և բանակի կողքին կանգնած նախկին ազատամարտիկները, վետերանները բոլորը միահամուռ կանգնան և թշնամուն իրան տեղեցություն տվան։ Անդրադառնալով ադրբեջանական զինված ուժերի ռմբակոծության հետևանքով սպանված 12-ամյա Վաղինա Գրիգորյանի մահվանը վետերանն ասաց. Սա մեր հոգինն են պարտապես ցնցում, որ պիտի թշնամուն շմի հարցումներին քիչ։ Արդ եւս դեպում նա թշնամուն միջև էր պիտի կործանից։ Ումից ինչ կախված են պիտի անիք, որպեսզի ամեն ինչ թշնամուն իր տեղեցույց տուրա իրոք։ Ամենագլխավորը կարողանանք զգոն ունենք եւ ցանկացած պահի չթողենք որ նույն բեների կրկնվի։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Սիրելի ռադիոսոներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարը, այժմ լսենք ասույթներ հայրենիքի մասին։ Նա, ով չի սիրում իր հայրենիքը, ոչինչ չի սիրում, Ջորջ Բայրոն։ Ավելի լավ է 4 հատ սեփական տանը կամ բազում կերակուրներ օտար սեղանից, Արետինո։ Ով չի պատկանում իր հայրենիքին, նա չի պատկանում նաև մարդկությանը, Բելինսկի։ Ով հայրենիքի համար ամեն ինչ չի անում, ոչինչ չի անում, Բեռնե։ Կա հանցագործություն, որ չի ներվում, դա հայրենիքին դավաճանելն է, Բոաստ։ Իմ երկրի լույսը, իմ երկրի երկինքը կամացուկ ինձ ետ է կանչում, Ռամբրանդ Թագոր։ Յուրազգն ու հայրենիքը չսիրող անձը մարդկային կյանքի մեջ ապրելու իրավունք չունի, Խրիմյան Հայրիկ։ Ինչպես որ քաղցրեն ծնողները, այնպես էլ քաղցրեն ծննդավայրը, Մովսես Կաղանկատվացի։ Չկա ոչինչ հայրենիքից առավել սիրելի, Լուկյանոս։ Չկա ավելի ազնիվ հիվանդություն, քան կարոտը հայրենիքի նկատմամբ, Համան։ Կա մի ուրիշ մարմին, որ ավելի ու ավելի պաշտելի է, քան մեր սեփականը, այդ մարմինը հայրենիքն է, Մուրացյան։ Սերը դեպի հայրենիքը քաղաքակիրթ մարդու առաջին արժանիքն է, Նապոլեոն Բոնապարտ։ Հայրենիքին դավաճանելու համար հարկավոր է հոգու արտակարգ ստորություն, Չերնիշևսկի։ Միայն դատարկամիտ մարդիկ չեն զգում հայրենիքի գեղեցիկ ու վեհ զգացումը, Պավլով։ Օտար հողին մի հետամտիր, բայց քո երկիրն էլ նոցա մի մատնիր, Ռաֆայել Պատկանյան։ Հայրենիքից դուրս երջանկություն չկա, թող յուրաքանչյուր որկ արմատներ գցի հարազատ հողում, Տուրգենև։ Հայրենիքը սիրում այս ոչ թե նրա համար, որ մեծ է, այլ նրա համար, որ կոնն է, Սենեկա։ Ով իր հայրենիքը չի սիրում, իրավունք չունի օտարներից սեր պահանջելու, Ռաֆի։ Fire! Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 5-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։